Լեր կամ սար, երկիցական մանրապատումներ։ Հետադարձ հայացք։ Այսօր իմ լողանալու օրն է։ Ուստի կնոջս ասացի, «Գնիկ, ջուր տակացրու, գնամ բաղնիկ կամ տանը լողանամ»։ Մեղակ ես դեր, ասաց կինս։ Առաջին անգամ եմ լսում այսպիսի խոսք. «Ջուր տակացրու, գնամ բաղնիկ կամ տանը լողանամ»։ Որ տանը պիտի լողանաս, էլ ինչու բաղնիկ ես գնում, հա՞։ Մինչև որս դու այդպիսի բան չէիր ասել։ Հա, չէի ասել, որովհետև առաջին բաղնիկն էի գնում, իսկ հիմա ռեմոնտի պատճառով երկրորդ բաղնիկը պիտի գնամ։ Լավ, ջուրը տակացրի, բա ուր է տաշտը, որ լողանաս։ Դե, հարևան Մարգուշենս տաշտը բեր։ Ես Մարգուշայի հետ կրվել եմ, չեմ կարող։ Ջուրը կտակացնեմ, կլցնեմ երկու դույլերի մեջ, մեկը տաք, մեկը պաղ։ Տար բաղնիկ լողացիր արի։ Չի լինի, կնիկ ջան, չի լինի։ Այսքան հերավորության վրա տաք ջուրը կսարչի, սառը կտականա։ Բացի դրանից ես երկու ձեռք ունեմ միայն, խոմ երեք ձեռք չունեմ, որ մեկով սառը բռնեմ, մյուսով տաքը, երրորդով էլ գլխին ջուրացելու թասը։ Երկու ձեռքով երկու դուլերը կբռնես, թասն էլ մեզ թասը, կտրես գլխիդ ու կգնաս։ Տեր Աստված, ինձ խաղ կու խայտառակ պիտի անես ողջ աշխարհում։ Երբ այսպես երկար նայինք ներասում ես իմը ասի, հետո ճարահատ Մարգուշենս տաշտը ես ինքս բերի պատրաստեցի ու շորերս առա երկրորդ բաղնիկը գնացի։ Այնտեղ առաջին պահին ինձ շշմեցրեց դույլերի առատությունը։ Եվ ուրախացա, որ իրար ձերքից քաշելու առիթ չի լինի և հանգիստ կլողանանք։ Ծորակների թիվն էլ խիստ բավարար էր։ 20-ից ավելի տաք պաղ ծորակներ պատրաստ էին ուզածդ հոսեցնելու։ Միայն բաղնիկի տեսքն էր մի փոքր տխուր։ Կարծես մի ժամ առաջ մի խոշոր ճակատամարտ էր տեղի ունեցել այնտեղ։ Ինչևէ, ես սովոր չեմ թերությունների վրա նվնվալու, բայց որպես լավատես, վերցրի առաջին պատահած դույլը և դրի առաջին ծորակի տակ։ Երբ բաց արի, ծորակում ջուր չկար, իսկ դույլին էլ հատակ չուներ։ Ինչքան էլ զոր տվի լավատեսությանս, դույլը մնաց նույն անդրդվելի անհատակը, և ես վայր դրի առաջին դույլը, վերցնելով երկրորդը, մոտեցա երկրորդ ծորակին։ Այս անգամ դրությունը մի փոքր մխիթարական էր։ Զույգ ծորակներից թեև միայն սարինն էր գործում, բայց ոչինչ, այնքան հորթառատ էր հոսում, որ տաքի այլևս պետք չէր զգացվում։ Միայն ցավալին այն էր, որ երկրորդ դույլիս էլ հատակի կեսը չկար։ Փառք Աստծո, ամեն տեսակ ծակ դույլեր կային, ճոխ ասորտիմենտ։ Ինչպես ասում են, դույլեր 4 կողմից ծակ, դույլեր 3 կողմից, 2 կողմից, և լողացողը կարող է ըստ իր հարմարությանը ընտրություն կատարել։ Ինձ համար հարմարը մեծ ծակ ունեցող դույլն էր։ Ես կարող էի կիսով չափ լցնել այն ջրով և թեք դրած լողանալ, բայց դժվարության հանդիպեցի ջուր հայթայթելիս։ Բաղնիկի ծորակները շաբլոնիզմից խուսափելու համար տաքն ու պաղը կողք կողքի չէին հոսում։ Սրահի մեկ ծայրում տաքն էր հոսում, մյուս ծայրին պաղը, այնպես որ մեկ ծակ ունեցող դույլերի տերերի տաք ջուրը մինչև սառին հասնելը ցամաքում էր, իսկ երկու ծակ ունեցողները կես ճանապարհին էին ցամաքում։ Մի ցավալի տեսարան, այնպես որ երկու կողմ կախված դուշերը կաթ-կաթ հարտասվում էին, իսկ շատերն էլ անարձուկ հեկեկում էին ու խրխրում։ Բաղնիկից դուրս գալիս այսպես ասացի. «Բաղնիկի դիրեկտոր, տունդ կրակ ընկնի, իսկ հաճախորդներդ բաղնիկի չհոսող ջրերը անտակ դույլերի մեջ լցրած օգնության հասնեն քեզ»։ Ու տուն գալով տաշն ստացի նոր, սկզբից սկսեցի լողանալ։ Կաշարք։ Այսօր մեր պլանավիկը համ ուշ եկավ աշխատանքի, համ էլ աշխատելիս քնում էր, աչքերն էլ կարմրել էին։ Մոտեցա իրեն և գլխի շարժումով պատճառը հարցրի. «Գիշերը հարսանիքի էի»։ «Ում»՝ ասացի։ «Գալուստի»՝ ասաց։ «Գալուստի»՝ հապա ասում էր, ես չեմ պսակվի»։ «Պսակվելու մասին կարելի է առաջուց որոշում կայացնել»։ «Փորձանք է»։ «Պատահեց, պիտի ամուսնանաս»։ «Փորձանք»։ «Այո, փորձանք»։ «Գալուստին ճանաչում ես, չէ»։ «Հա, ճանաչում եմ»։ «Անկարգ տղա է, շատ»։ Այս տղան իր ընկերների հետ փողոցում ըստ իր սովորության անցնող աղջիկների հետ է ընկնում։ Մեկին յուբկան է կարճ, մյուսին յուբկան երկար է ասելով, կրակի հետ խաղում է։ Մեկ էլ հանկարծ այդ կրակներից մեկը բորբոքում է եւ հասնելով գալուստին տուրթ է կտաս։ Հայտնի չէ ումնից հոսում է արյուն, իր առանցում համատարած, հիստերիա, սոսկալի, աղջիկը գնում է հիվանդանոց մեռնելու, գործն էլ գնում է դատարան եւ մեր ընկեր գալուստին սպառնում է 10 տարի։ Այ քեզ խաթա։ Այո, 10 տարի։ Չգիտեմ, ձայնազրկություն կա թե չկա, բայց գալանքը կանխիկ։ Մի կարճ փեշի համար այսքան երկար բանտարկություն, մտածում է գալուստը եւ ազատվելու ճար մտածում։ Երբ աղջիկը մոտ է գնում ոսկ եղեն նվերներով, աղջիկը մերժում է այդ եւ դառնալով տղային պարզ ասում է. «Ինձ պիտի առնես»։ Եվ ավելացնում. «Կամ 10 տարին պիտի շալակես, կամ ինձ պիտի գրկես, ուրիշ ճար չունես»։ Երկու քարի առանքում անցած տղան առաջին անգամ մուշտարի աչքով աղջիկան էր նայում։ Ու աղջիկան ու 10 տարին սկսում է ծանր ու թեթևանել, երկար չիմանալով որին ընտրել։ 10 տարին այն առավելությունն ունի, որ կարող է հանկարծ մի ամինիստիա հրճակվել եւ վաղաժամ ազատվել։ Մտածում են, «Ահա, ի՞նչ անել»։ Ու դառնում է աղջիկան. «Քեզ առնե, իսկ որքան ժամանակով»։ «Ցամա»։ Պատասխանում է աղջիկը զայրացած ու ավելացնում ատամները սխմած. «Այո, ցամա»։ «Իսկ եթե շատ խոսես»։ «Մահվանից հետո էլ զայնազրկություն»։ «Այս բոլորից հետո ի՞նչ կարող էր անել խեղճ գալուստը»։ «Շարունակես պլանավիկը»։ Լայն հորանջելով, «Հա»։ Հավաքեց իր արիությունը, հրաժեշտ տվեց ազատ կյանքին, բսակվեց աղջիկա վրա, ետևից փակելով կյանքի դռները։ «Իրիկուն», շարունակում է պլանավիկը, «հրաժեշտ տալիս ասում եմ, գալուստ, էլ փողոցում անկարգություն կանես»։ «Ինչպես անեմ»՝ ասում է, «մի անգամ արի, միակ կյանքս կաշառ տվի ազատվեցի»։ «Երկրորդ անգամ անկարգությանս ինչո՞վ պիտի կաշառեմ այդ աղջիկան»։ Էլեկտրական հեքիաթ։ 1952 թվականի սեպտեմբերի 6-ին մեր տանը հայտնվեցին երկու մարդ։ Մեկը էլեկտրական ցանցի մանտյորն էր, մյուսը լույսի քարտ բաժանողը։ Մանտյորն ասաց. «Ձեր լույսը պիտի անջատեմ»։ «Ինչու»՝ ասացի։ «Պիտի գաք էլ ցանց ավտոմատ վերցնեք»։ «Իսկ չի կարելի առանց անջատելու գալ էլ ցանց ավտոմատ վերցնել»։ «Ոչ, չի կարելի»։ Ասաց ու գրպանից մկրատը հանելով մոտեցավ ապահովիչ տախտակին։ Այդ ժամանակ ես ընկա աղաչան քարի, ասացի. «Մանդյոր ջան, իսերաստո, մի կտրեմ էր լույսը, մենք երկու ընտանիք ենք, բոլորս ուսանող, բանվոր, պետական քննությունների ժամանակն է, ամբողջ գիշեր պարապում ենք, լույս կտրելը հավասար է մեզ քննությունից կտրելուն»։ «Ոչ», ասաց մանդյորը, «պիտի կտրեմ»։ Ու մոտենալով տախտակին թելը կտրեց, պատրոնները հանեց ու եկավ հաշտը կանգնեց։ «Հիմա թող մանտյորը հաշտում կանգնած մնա, մենք խաբար տանք քարտ բաժանողից»։ «Ախպեր ջան, մանտյորը մեր լույսը կտրեց, դու ինչ ես ուզում կտրել»՝ հարցրի ես այդ մարդուն։ «Ես չեմ կտրում»՝ ասաց։ «Ես լույսի քարտն եմ բաժանում, որ տանեք վարձը վճարեք»։ «Բայց մենք այլևս էլեկտրական լույս չունենք»։ «Այն անջատվեց»։ «Էլեկտրական մութի համար պիտի վճարենք»։ «Բա ո՞նց»։ «Էլեկտրականությունն էլեկտրականություն է, լույսը որն է մութը որը»։ «Միայն սպիտակ խաղողն է խաղող»։ «Սև խաղողը խաղող չի»։ «Կամ շուկայում սպիտակ խաղողը փողով են տալիս սևը ձրի»։ «Այ մարդ», ասացի, «ով է լսել, որ մութի համար վճարեն»։ «Գիշերը համեցեք, ինչքան ուզեք մութ տամ ձեզ»։ «Բա դուք խիղճ ունեք»։ «Ունենք»՝ ասաց։ «Գիտեմ»՝ ասացի, «անպայման էլեկտրական խիղճ, միայն չգիտեմ քանի վոլտանոց»։ Վերջը երկուսն էլ մեր տանից դուրս եկան, գնացին։ Մեր լույսը կտրելու առաջին օրը, սեպտեմբերի 6-ին, երեկոյան ողջ ընտանիքով նստած սպասում ենք, տեսնելու թե ոնց է լինում այդ էլեկտրական մութը։ Չգիտենք, տոկով պիտի գա, թե առանց տոկի։ Ժամը 7-ին վերջապես ժամանեց այդ մութը, բայց բոլորովին նման չէր սովորական մութի։ Հասարակ մութի մեջ գետ զորությամբ իմացվում է, թե մոտավորապես քո որ կողմն է նստել խոսակիցդ։ «Իսկ էլեկտրական մութի մեջ ոչ աչդ ես ջոկում, ոչ զախդ, այնպես որ ուժեղ է»։ «Ալո»՝ ձայն եմ տալիս ես դեպի աչ։ «Մամա, ինձ լսում ես»՝ Լսում եմ, պատասխանում է մայրս ձախից։ Առավոտյան ինձ ժամը 7-ին կզարթնացնես, իմացա՞ր։ Լավ, ասաց մայրս։ Պատահում է, որ ես մորս հարց եմ տալիս, քույրս է պատասխանում։ Այդ ժամանակ սովորաբար ասում եմ. Լսեք, ադ բույտուր։ Հիմա ես Աշոտ անունով մի եղբայր ունեմ, որ աշխատում է գործարանում։ Դրա սապոգները, որ տեսնեք, 1 կիլոմետր։ Մեր սենյակն էլ սաստիկ նեղվածք։ Երեկոյան երբ գալիս է, մենք սովորաբար մեր սենյակն էվակուացիա ենք ընդարկում մի կողմի վրա, որ Աշոտի սապոգներին տեղ բանանք։ Այդ օրը չեն կարել եւ սպասում ենք սարսափով, թե նրան ներս մտնելուց ինչ ավերվածություններ պիտի պատահեր տանը։ Եկա վերջապես ու սենյակի դուռը բանալով ասաց. «Հա, ինչ բան է սա»։ Էլեկտրական մուտ, պատասխանեցինք։ Ու մուտի մեջ, երբ առաջին ոտքը գցեց, լիքը ջրի դույլը շուռ եկավ մեր տակը և մենք աթոռների վրա բարձրացանք։ Առհասարակ ամեն տեսակի ջրհեղեղների վնասները, լինի դա բնական թե արհեստական, պետք է անպատճառ հատուցվեն։ Ուստի առավոտյան վեր կենալով Էլցանցի վարիչին հետևյալ դիմումն ուղարկեցի. Երևանի էլեկտրական ցանցի վարիչին. Երեք երեկոյան մեծ աղբայրս տուն մտնելիս, մեկ ոտքով շուր տվեց մի դուլ մաքուր խմելու ջուր, մյուս ոտքով տրորեց իմ նկարած քննական աշխատանքը, որտեղ պատկերված է քանաքերցի խաչոն, որը երկու զամբյուղ լիքը սպիտակ խաղուղի շուկատանում ծախելու։ Հայտնելով այդ մասին, հույս ունեմ, որ չեք մերժի ձեր պատճառած սույն վնասների արժեքը վճարել, որն այնքան էլ մեծ բան չէ։ Ընդամենը երկու զամբյուղ խաղող եւ մի դուլ ջուր։ Իբրև ծանոթություն ասեմ, որ ջուրը մեր թաղի համար հիմա թանկ արժե։ Մենք մեր ջուրը բերում ենք պետական շենքերից։ Այս դիմումից անցել է 10 օր, ոչ պատասխան կա, ոչ լույս, եւ մենք մեզ մխիթարում ենք այսպես. ասում ենք, «Փառք Աստծո, այս տարի աշունը անձրևային է երևում, շուտով կգորան ամպերը, կսկսվի անձրև, որոտ, կայծակ, մենք էլ կայծակով կլուսավորվենք»։ Չէ՞ որ կայծակն էլ էլեկտրականություն է, ավելի ուժեղ եւ ավելի մատչելի, ոչ քարտ ունի, ոչ ապահովիչ եւ ոչ էլ շոչիկ։ Կոնսուլտացիա։ Պատրաստում էի պարկել դուրս ծեծեցին։ Բաց եմ անում, երիտասարդ տղա է կանգնած։ «Բարև ձեզ»։ «Բարև»։ «Դուք եք այսինչը»։ «Ես եմ դժբախտաբար»։ «Գիտեք, որ երբ մեկի քունը խանգարում են, մարդը ջղայրանում է»։ «Մի ռոպեով ներս կթողնեք ինձ, ձեզ հետ մի բզդիկ գործ ունեմ»։ «Մեծ դժվարությամբ»։ «Դե համեցեք»։ Տղան մեծ հեշտությամբ ներս մտավ ու տեղավորվեց գահավորակի վրա։ «Իմ հանգուցել հայրը միշտ լավ էր խոսում ձեր մասին»։ «Ում տղան ես դու»։ «Սաֆարյան Սրապի»։ «Ասում է, եթե Օրգոսի կրվին ես չլինեի, նրան, այսինքն ձեզ, վաղուց սպանած կլինեին թուրքերը»։ «Բա, ինչ ես խոսում»։ «Դու Սրապի տղան ես»։ «Հայ քեզ բան»։ «Աշուտ այս իր էլի»։ «Վեր կաց տեղիցդ ուրեմն և մի»։ «Ուզում էի ասել մի ավելի փափուկ տեղ նստիր»։ «Բայց դրանից ավելի փափուկ տեղ չունենալուց համար ասացի»։ «Վեր կաց ու նորից նույն տեղը նստիր»։ Ու դեմքիս թթվությունը միանգամից քնքշացավ, հարցրի. «Ինչով կարող եմ ծառայել քեզ»։ «Ասա»։ «Ասա, թակավորությանս կեսն էլ ուզես կտամ, որովհետև իրոք քո հայրը իմ կյանքը ազատել է»։ «Փորձում եմ 830 ռեպ գրել, բայց 8 երեսից ասելիքս վերջանում է»։ «Գրվածքում դու ես դատում, թե թողում ես հերոսներդ խոսեն»։ «Հա, ես եմ դատում»։ «Հե, չեղավ, պետք է թողնես հերոսները խոսեն»։ «Դիալոգը նախ հետաքրքիր է դարձնում վեպը»։ «Երկրորդ, ինչքան կամենաս, կերկարես»։ «Հարց ու պատասխանով ինչպես պիտի երկարացնեմ, չեմ հասկանում»։ «Ամեն հարցին չպիտի հետևի մեկ պատասխան»։ «Որպեսզի մեկ հարցի մեկ պատասխան չհետևի, դու վեպիդ բոլոր հերոսները կխլացնես»։ «Այսինքն, ուզել կասեմ, ոչ բոլորովին խուլ, այլ սաստիկ ծանր լսող, ասենք վեպիդ մեջ իրար կհանդիպեցնես իրար սիրող տղա ու աղջիկ, իրենց խոսակցությունն անելու»։ «Տղան կասի, սիրում եմ քեզ»։ «Շատ կամաց»։ «Բայց աղջկա ականջը, որովհետև ծանր է լսում, խնդրում է կրկնել ավելի բարձր»։ «Ասում ես, էլի չի լսում»։ «Էլի է կրկնում տղան»։ Եվ այսպես անվերջ։ «Չեղավ, ինչքան խուլ լինի աղջիկը, որ նման խոսակցություն չլսի»։ «Աղջիկները այդ բեռնի շարժումից են հասկանում»։ «Անգամ բերանը չշարժած»։ «Եթե կարծում ես կլսի, միջնորդի միջոցով առաջարկություն արա, նրանք չեն լսի։ Կլինի շատ լավ, մանավանդ որ միջնորդները պարավ կանայք են լինում սովորաբար, բնականից էլ խուլ, կասես պարավին ենթադրենք գնա իմ կողմից առաջարկություն արա Մարուսյային, նա չի լսի եւ կասի ի՞նչ, դու էլ կասես գնա Մարուսյային առաջարկություն արա, ինքը կասի ի՞նչ, դու էլ կասես գնա Մարուսային առաջարկություն արա, ու երբ այսպես մի 10 անգամ կհարցնի ինչ, ինչ, ինչ, կվերցնես ու կխոսես չոր քո պինչ ու վեպը կավարտես, տղան կասկածանքով դեմքիս նայեց, դուք իմ խնդրանքը կատակի եք տալիս ասած, բայց իմ հայրը ձեր կյանքը կատակով չազատեց, կատակի չեմ տալիս ջանիկս, ես շաստրտան ցանկանում եմ օգտակար լինել քեզ, բայց երբ մեկը գրող է ուզում դառնալ առանց շնորհք ունենալու, նրան ինչ խորհուրդ էլ տաս կդառնա կատակ, քո ողորմած հայրը ինձ մահվանից ազատեց, որովհետև ես մարմին ունեի, այլապես անմարմին մարդու ինչի պիտի ազատեր,